Patrzę na Wisłę, kartki mokną w dłoniach. Patrzę na życie, miasto śpi bezpiecznie w domach, gdzie w każdym z nich mieszka nie jedna historia. Czasami wkradam się jak złodziej w czyjeś życie, w brudach, brodze, w śmierci, śmiechu, zachwycie. Czasem zazdroszczę, czasem nienawidzę, wiem, że każdy ma swoją drogę, ja o swojej wam piszę. I słucham ludzi, w ich oczach widzę siebie, może naiwnie w solidarność między nami wierzę. W czterech ścianach zaklęty, nie jeden dramat przeklęty, który chcesz wyrzucić z siebie. Wiele bólu, który trochę już zaśniedział, ale wciąż krzyczy, by ktoś o nim opowiedział. Nawet jeśli będą mówić, że pamiętać nie warto, to my i kamienie jesteśmy świadkiem z przypadku. Chcę wyrzucić z siebie gniew, wyruszam w miasto. Uciekam z miejsca, w którym czuję się zbyt ciasno. Warszawa nie śpi, dzisiaj będzie moją parą. Za ręce przez bruk nocny spacer ku gwiazdom. Przemierzam miejsca, które znam na pamięć. Tysiące kroków tylko po to, by sen znaleźć. Spokojna noc, powoli zanurzam się w ciszy. I tylko wiatr rozwiewa niespokojne myśli. Niby samotnie, jednak mam tu słuchaczy dookoła. Kamienie, które niejedno widziały. I myślę, gdyby kamienie mogły mówić, powiedziałyby prawdę tak luźną dla ludzi. To cichy świadek, więc opowiem mu historię. Możesz krzyczeć tu ze mną, wyrzuć to, co siedzi w tobie. Nie bój się, one nigdy nas nie skrzywdzą. To nie ludzie, których oczy ciągle nic nie widzą. Wiele bólu dzieje się za kurtyną, wśród ścian, które milczą. Choć czasem, gdy nastawisz ucho, krzyczą. Jasne staje się wszystko, blizny z przeszłości, drogą, by zrozumieć przyszłość. Odpowiedzi czasem leżą tak blisko, wystarczy sięgnąć, by wiedzieć, co jest przede mną. Zbieram brudy, samemu brudząc ręce. Patrzę w mrok, mrok patrzy w moje serce. Wiem więcej, ale też mniej mogę znieść. Gdzie jest spokój? Kuszą drzwi, w które można wejść w każdej chwili. Wolność popłynie z każdej żyły, lecz to za łatwe. Wciąż mam w sobie tyle siły, by żyć, oddychać pełną piersią. Chociaż czasem mam dość, oddech przychodzi ciężko. Niech żyje życie, nawet gdy wszystko przepadnie. Ja usnę, ale kamienie będą mówić za mnie. Tak niewiele mi potrzeba, żebym znalazł swój spokój. Chcę budzić się rano i mieć kogoś przy boku. Chcę znów zaufać i nie dostawać ciosów w plecy. Bo życie to chwila, ja tą chwilą chcę się cieszyć. Staram się walczyć z własnymi słabościami. Jestem jedynie człowiekiem i często nie znam granic. Wierzę mocno, że wszystko wkrótce się ułoży. A dziś mówię kamieniom o tym, co najbardziej boli. Tyle razy uciekałem i nie chciałem rozmawiać. Zawsze sam z problemami, tak z życiem chciałem się zmagać. Jednak z czasem zauważyłem te różnice, że gdy krzyczę głośno, to mam sumienie czyste. I nawet gdy milczysz i nie chcesz mnie słuchać, a moje słowa to dla ciebie tylko pustka. Wiem, co robić i szybko znajdę nowy powód, by wyjść z domu i odwiedzić me kamienie znowu.